by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 2 kwietnia, jest 15. Jolanta Pawlik. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. A właśnie teraz w prokuraturze w Siedlcach powinno rozpoczynać się przesłuchanie 39-latka, który z nożem w ręku napadł na byłego prezydenta tego miasta, Wojciecha Kudelskiego. Będą zmiany w rządzie, potwierdza rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Mam informację, że jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Polacy wspominają świętego Jana Pawła II. Mija 14 lat od śmierci polskiego papieża. Zakończyło się przesłuchanie byłego prezydenta Siedlec, który ugodzony wczoraj nożem przez 39-latka w ciężkim stanie trafił do szpitala. A Wojciech Kudelski przeszedł operację. Dziś mógł już opowiedzieć prokuratorowi, co się wydarzyło przed jego domem w Siedlcach. Prezydent jest w dobrym stanie psychicznym. W czasie przesłuchania odpowiadał rzeczowo, mówi prokurator Kamil Żmudziński z prokuratury okręgowej w Siedlcach. Świadek odpowiedział na wszystkie pytania, które zadał prokurator. Jednak nie mogę zdradzić treści z uwagi na to, że w najbliższym czasie będą wykonywane czynności z podejrzanym. Teraz przed prokuratorem stanie mężczyzna, który zaatakował Wojciecha Kudelskiego. Jego przesłuchanie powinno się właśnie rozpoczynać w prokuraturze w Siedlcach. 39-latek usłyszy zarzut. Jakie? O tym prokurator Żmudziński. Usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Były prezydent Siedlec, obecnie radny sejmiku mazowieckiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, został zaatakowany w poniedziałek przed godziną 8. Sprawdza uciekł, został zatrzymany w zakładzie pracy. Mam informację, że rekonstrukcja rządu nastąpi jeszcze przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, mówi rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Zaznacza, że konkretny termin nie jest jej znany. Z tego, co mi wiadomo będzie, nie jest mi znany termin, więc nie odpowiem Państwu kiedy, ale mam informację, że jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o to, żeby sprawnie ewentualnie przekazać rządzenie następcom, ale o szczegółach myślę, że będzie Państwa informował premier bądź rzecznik rządu. Zgodnie z decyzją Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości z lutego na listach partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego znalazło się m.in. kilkoro ministrów i wiceministrów, w tym m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, szefowa resortu rodziny i pracy Elżbieta Rafalska czy minister edukacji Anna Zalewska. Krótka informacja z Rosji. W budynku Akademii Wojskowej w Petersburgu doszło do eksplozji. Nie ma ofiar śmiertelnych. Media mówią o 2, maksymalnie 4 osobach rannych. Na uczelni trwały zajęcia. Według niektórych doniesień kursanci Akademii próbowali przenieść minę, która eksplodowała. W serwisie Trójki teraz toksyczne odpady tuż obok szkoły. Dzieci z placówki w Borkowicach na Mazowszu zostaną przeniesione do szkół w innych miejscowościach. Zdecydowali o tym radni. Radni otrzymali ekspertyzę biegłego sądowego do spraw pożarnictwa. Wynika z niej, że jest się czego bać, mówi wójt Borkowic Robert Widos. Wykazała, że materiały są palne, łatwo palne i w razie wzrostu temperatur grozi to pożarem czy wręcz wybuchem. Dlatego też ponad setka dzieci od 24 kwietnia będzie uczyła się w innych miejscowościach. Zostaną tam już do zakończenia roku szkolnego. Przypomnijmy, szkoła podstawowa w Borkowicach znajduje się tuż obok nielegalnego składowiska toksycznych i łatwopalnych odpadów. Jest ich tam ponad 1000 ton. Gminy nie stać na usunięcie, dlatego w sprawę zaangażował się wojewoda mazowiecki. Najpierw jednak wójt ma zakończyć postępowanie administracyjne. Chodzi m.in. o wydanie decyzji nakazującej wywiezienie odpadów osobie, która wynajęła magazyny dla mafii śmieciowej. Tematem zajęła się Iwona Rodziewicz. W sprawie mafii śmieciowej w Borkowicach zatrzymano 8 osób. W całej Polsce modlitewne czuwanie i uroczystości w 14. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II. Jak mówią ich uczestnicy, nauczenie polskiego papieża to wciąż dorobek, który Polacy mają do przerobienia. W Grudziądzu o Janie Pawle II rozmawiali uczniowie. Spotkanie zorganizowano w 3. liceum ogólnokształcącym. Jan Paweł II to dla was... Patron szkoły. Autorytet. Nie wiem, czy pasuje odpowiedź idol, ale bardziej człowiekiem, który można się wzorować, na którym można opierać swoje życie. Naśladowałem go w tej działalności turystycznej. Wśród młodzieży jakoś rozpalać i zapał do turystyki, równocześnie do przemyślenia swoich postaw i dążenia do lepszego życia. Ksiądz Wiesław Kraiński to jest człowiek, który miał osobowość wielowymiarową. To był poeta, to był aktor. To był człowiek nauki, to był robotnik, który ciężko pracował, to był człowiek doświadczony przez cierpienie i śmierć najbliższych, przez chorobę. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o 21:37. Wieczorem pod oknem papieskim w Krakowie odbędzie się czuwanie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

chcą słuchać dziś. Przyszłość klaruje się kiepsko. Moja była nie drops na imprezach techno dziś. Przyjaźnie stopniały jak lutus przed wiosną. Luz jak i luz, jeden zwariował przez wojsko już. Ta, nie wiem co będzie z bratem. Nie wiem czy to dobrze, że zaczął przygodę z rapem. Nie wiem, kiedyś miałem tu przyjaciół, wiem o tym. Kiedyś, dzisiaj nic nie znaczą, wiem o tym. Kiedyś wolni, zawsze mieliśmy się z czego cieszyć. Dziś zniknęły z naszych twarzy beztroskie uśmiechy. Czas się spieszyć, co? A nie w zdjęciach wspierać. Pamiętam go jak pił ze mną browar, dzisiaj wsiłę speral. Yo, jak ten czas zleciał. Będzie dobrze, tak, będzie dobrze dzieciak. Co się stało z tymi, którzy byli przy moim boku? Co się stało z nimi? Dla nich, za boku, dla nich. Nich, nich, nich, nich, nich, nich, nich, nich, nich, nich, nich, nich, nich, nich, nich, nich, nich, nich, nich, nich, nich, nich, nich. Tony z betonu, rozpoczynamy audycję. Kuba Różyło przy mikrofonie. To nie tak miało się kończyć. Nagranie retro z płyty Muzyka Poważna, PZ-a i Nuna, ale szczęśliwie to już była i tak końcówka tego nagrania, więc wiele nie straciliście. Dziś będzie dużo instrumentalnego hip-hopu, więc chciałem zacząć od czegoś gęsto zarapowanego, tak jak w wypadku tego nagrania. Poza tym wydarzenia z mojego życia ostatnio popchnęły mnie do rapu z okresu właśnie 2004-2006, to też postanowiłem zagrać coś z muzyki poważnej, jednej z najlepszych płyt w historii polskiego hip-hopu w ogóle, oczywiście PZ i Nun. Nagranie retro na płycie Muzyka Poważna podzielone jest na trzy części, niejako stanowi motyw przewodni dla tego nostalgicznego albumu, każda zwrotka jest w innym momencie na trackliście tej płyty, natomiast w internecie można też znaleźć zlepioną w całość wersję i ją właśnie usłyszeliście. Przykre nowiny w niedzielę dobiegły do nas z Los Angeles. Zastrzelony został tam Nipsey Hussle, jeden ze współczesnych królów West Coastowego rapu, nominowany w tym roku do nagrody Grammy za najlepszy rapowy album. Nipsey został zastrzelony przed swoim sklepem, prawdopodobnie przez swojego byłego kolegę. Pojawiły się już głosy, że kto mieczem wojuje, od miecza ginie, bo Nipsey Hussle wywodził się z kultury gangsterskiej, był powiązany z gangiem Cripsów, a jego rap, nie ma co kryć, jest pełny treści hołdujących kulturze przemocy, ale medal ma też drugą stronę, bo Nipsey Hussle był jednym z tych nielicznych raperów, którzy po osiągnięciu wielkiego sukcesu nie uciekli ze swojego matecznika. Cały czas, mimo statusu dużej gwiazdy hip-hopu, mieszkał na Crenshaw, czyli osiedlu znajdującym się w Los Angeles, osiedlu, które ma jeden z najwyższych wskaźników przestępczości. Tam próbował wdrażać taką pracę u podstaw, można powiedzieć, budował dla młodzieży boiska, wykupował lokalne nieruchomości, by aktywizować biednych czy bezdomnych, a nawet otworzył coworkingowe centrum dla młodzieży bez perspektyw, więc był taką osobą bardzo mocno związaną ze swoim matecznikiem, ze swoją przestrzenią, w której się wychował. Teraz niestety zginął właśnie w niedzielę zastrzelony. Nagranie z płyty, która przyniosła mu ogromny sukces, zeszłoroczny album Victory Lap i numer Double Up, teraz od Nipseya Hussle'a. Przepraszam, mamy lekkie problemy techniczne, próbujemy je opanować. Victory Lap to jest album, który ukazał się w zeszłym roku, Nipsey Hussle, i tak jak wspominałem, nominowany został w kategorii najlepsza płyta hip-hopowa do Grammy. Double up, three or four times, I ain't telling no lies, I just run it up, never let a hard time humble us. Double up, I ain't telling no lies, I just, yeah. I ain't telling no lies, I just, five, four, three, two, that's time, I got to you, that money, my dreams, come true. My life in diamonds. Who knew? Who knew? Who knew? Who knew? Who knew? Who knew? Who knew? Who

To był tragicznie zmarły w niedzielę Nipsey Hussle i nagranie Double Up z albumu Victory Lap. Zapowiadałem na początku dzisiejszej audycji, że będzie sporo hip-hopu instrumentalnego, więc do niego teraz przechodzimy. W zeszłym tygodniu nie udało mi się zagrać tego utworu, spróbuję jeszcze raz dzisiaj. Mowa o nagraniu Fat As przez 2Z tytuł zapisywany. Jest to nagranie stworzone przez duet producencki, czy duet producentów Metro oraz Soul Pete i promuje to nagranie płytę tego pierwszego, czyli Metro, producenta pochodzącego z Brzegu, czy jak kiedyś rapował o nim skład Afront, Metro z Brzegu, ale nie pierwszy z Brzegu. I rzeczywiście jest to świetny producent. Płyta A3 to trzecia i ostatnia część serii Antidotum, chociaż tym razem, jak podaje informacja prasowa, brzmienie krążka może trochę zaskoczyć i zamiast takich funkujących bitów w stylu trochę DJ-a Formata, usłyszymy więcej bitów o zwolnionym tempie z dużą liczbą instrumentów klawiszowych, czyli rzeczy, które wcześniej na płytach Metro nie pojawiały się, albo przynajmniej nie pojawiały się, nie stanowiły esencji jego stylu. Posłuchajcie tego, jak brzmi nagranie stworzone wspólnie przez dwóch świetnych producentów Metro i Soul Pete. To był Metro i Soul Pete. Kultura hip-hop u swoich początków była kulturą zdominowana przez DJ-ów. To oni byli w centrum zainteresowania. Raperzy, tak zwani MCs, byli tylko ich pomocnikami. Oczywiście wraz z rozwojem całej subkultury to wszystko się zmieniło i teraz raperzy są wielkimi gwiazdami. DJ-e zostali zmarginalizowani. Producenci są de facto pomocnikami dla raperów. Ale dzisiaj w audycji Tony z Betonu trochę zmieniamy te proporcje i oddajemy więcej przestrzeni producentom. Słyszeliście przed momentem instrumentalne nagranie Metro i Solpita i zostajemy jeszcze na chwilę przy instrumentalnym hip-hopie z Polski. Hubert Tass, tak nazywa się postać, którą słyszycie teraz, doświadczony producent oraz DJ, który właśnie wypuścił swój piąty, już długo grający materiał pod tytułem Unfinished i na tym nowym albumie znajduje się aż 21 kompozycji, ale podzielone są w kilka takich, można powiedzieć, bloków, które momentami w swojej formie przypominają miks DJ-ski. Ja dla was zagram fragment, który w internecie figuruje jako Chapter 2, ale cała płyta Unfinished jest jak najbardziej warta sprawdzenia. Przygotujcie się na porcję naprawdę dobrego instrumentalnego hip-hopu. We'll be right back.

To był Fish i nagranie Tajemnica, wcześniej Eldo i utwór Pożycz mi płuca, który pochodzi z płyty Zapiski z 1001 nocy. Przepraszam za lekką zamotkę. Teraz będzie trochę prostsza sytuacja, bo i utwór, i płyta, z której pochodzi to nagranie, nazywa się, nosi ten sam tytuł. 1985 to jest album, który ukazał się w 2016 roku zespołu Rasmentalizm i teraz właśnie singiel promujący tę płytę. Świat gra trudnego do zdobycia, tak, że mam dla niego rolę w trudnych sprawach. Nie mogę ci nowego życia dać, bo stare ciągle kopie mnie po jajach. Nie ma bohaterów bez tragedii, ale czy na pewno muszę tak wyglądać? Od miesięcy jestem jakby trzeźwy, no to teraz muszę jakby sprzątać. Ciężko znoszę trudną prawdę, jak raperów co puszczają swoje płyty na melanżach. Nie dostałem cię na zawsze, ale całkiem nieźle sobie tu tańczymy jak na farta. Lecę ponad tym jak Anna Jantar, ziemia jest za blisko, dawaj planta. Ostatnie selfie zatrzyma czas nam i znowu kłamie, jak cała rap gra. Jak zginę to z shotgunem, spalnie z prochu w diament. Włóż sobie na palec, idź w świat. Każdy mój upadek, wieczor z szampanem, jedno przykazanie, żyć masz. Ludzie na przystankach tacy smutni, jadą sobie naciułać na trumny. Prawdziwi jak marzenia naszych kumpli, o tym, że sen sam spełni się. Tym dziewczynom imponują kupy, małolaci przy nich inicjują burdy. Ich rodzice wychowują durni, w ich pustych kieszeniach mają stres i gniew. Chciałem być z tych, co wszystko wezmą, idę na cały świat, ale to tylko friendzone. Nie chcę tego krzyża, jestem inną wiercą. Mam sobie tylko miłość, mogę zginąć przez nią. Wszyscy wokół są tacy prawdziwi, ale na mój rewir nie dostaną wizy. Nawet wypowiadam wojnę teraz wszystkim, amen. Jak zginę, włóż sobie na palec czysty diament. Jak zginę, to z shotgunem, spalnie z prochu w diament. Włóż sobie na palec, idź w świat. Każdy mój upadek, wieczor z szampanem, jedno przykazanie, żyć masz. Mama pyta, czy chcę przelew, mówię nigdy w życiu. Palę się ze wstydu, jak wydaje kwit rodziców. Mam, co się ze mną stało, towarzysko. Byłem tym i tamtym, ale nigdy małutko. Pamiętaj o tym, kiedy zerkasz na zdjęcie. Każdy mój błąd to legenda na mieście. Tylko miłość jest zamknięta w diamencie. Włóż go na środkowy palec, mała. Na toce zlewu flota statków grozi abordażem i pomyśleć jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć wczoraj ledwo z każdą małą kępką rozprawiałem się tępą żyletką. Prysznica spływ znów zapychają dzielone na czworo włosy, się jeżą, bo odpycham wciąż na nowo głosy, które powtarzają, powtarzają, powtarzają mi, które podtwarzają, podtwarzają, podtwarzają mnie, które szans nie dają, płać wołają, spać nie dają mi, które powtarzają, podtwarzają, postarzają mnie. I nie wiem czy ja żyję, czy mi się to życie śni się. Przykrzy się bycie, skarczy igła jak po zdartej płycie. W oczach staje mi mgła, z nad głowy znika nimb, nadchodzi godzina wilka, znowu coś kręci Szynkmar. Dziewczyna mówi, że przyszedł rachunek za prąd. Narzeczona woła, że kaloryfer zapowietrzony, także jeden ratunek to kląć. Żona krzyczy, że w naszej kamienicy, w piwnicy woda do kolan. Szkoda, że moja cierpliwość chce wyparować znów od słowa do słowa. Rzeczy się psują, zęby, spłuczki, kąpy, związki, braki. Uwierz, też za każdym razem mam mniej sił do walki. Znów poszerza swe zakola, strefa dyskomfortu. A ja tonę w wątpliwościach, zamiast pewnie pić do portu. Proszę, nie obrażaj, nie obrażaj, nie obrażaj się. Że wciąż się powtarzam, nie powtarzaj się. Czas wciąż się pomnaża, się rozmnaża, się odgraża. Że będzie się powtarzał, mnie powtarzał i podważał mnie. Naprawdę znowu trzeba zrobić remont? Przecież ledwo co wprowadziliśmy się tu. Ile minęło z 5 miesięcy, ty nie bądźmy dziecinni. Na to ona, że dziecinny będzie pokój, który trzeba odmalować, bo... I choć nie palę, teraz palę pośród cichej nocy, myśląc dymem o tym, czym jest życie, w czyjej mocy jest bieg przypadków, siła faktów, jakie przyjdzie toczyć bitwy. Znowu do gonitwy stawać, patrzeć i przeoczyć najważniejsze. Co jest najważniejsze, nigdy nie wiesz. Wciąż zbyt łatwo zgubić sens, a przede wszystkim siebie. Nie ma sensu o tym myśleć, weź głęboki oddech i oddaj niebu z dymem wszystko, o czym chcesz zapomnieć. To już był Bisz i Radek z nagrania Nie obrażaj się, chyba najlepszy numer na ich wspólnej płycie. Kończymy dzisiejszą audycję Tony z Betonu. Nie da się ukryć, że lekko improwizowaną. Kilka utworów, które słyszeliście na końcu, nie były zaplanowane, ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że jeśli chodzi o polski hip-hop, to są to akurat pewniaki. Na zakończenie jeszcze jedno nagranie, którego nie planowałem wam dzisiaj zaprezentować, ale myślę, że nikt się z was nie obrazi, jeżeli Taco Hemingway zagości na koniec Tonów. Będzie to utwór z płyty Marmur, może i nie najlepszej płyty w dorobku Taco Hemingwaya, ale akurat utwór Grubo Chude Psy uważam za bardzo udany. Za tydzień powracają Tony z Betonu, mam nadzieję, że już bez żadnych problemów uda się je wtedy przeprowadzić. Do usłyszenia, zostawiam was z Takiem Hemingwayem. Idę, bo podjeżdża Uber mi. N21 do Wesołej, znowu uciekł dziś. Rudy Hubert, Skoda, Fabia, rejestracja WPI. Mówi, żebym siadł z przodu, z tyłu ma popsute drzwi. Auto pluje w prawo, newsy w radio już mnie mdli. Czy to robi tanie alko, czy prognoza chudych dni? Ta cywilizacja runie z hukiem, Hubert, mówię ci. Mówię Hubertowi twardo i popadam w głupie sny. Budzę się na trakcie brzeskim, neon cudnie lśni. Wejdę kupić jedno piwo czeskie, pewnie kupię trzy. Macham Hubertowi wielkie dzięki, Rudy Hubert znikł. Brak baterii. Słucham, jak szczekają grubo chude psy, ja wśród nich krzyczę. Co u ciebie, Boże, u mnie git? Jakieś niby tam sukcesy, lecz to wszystko w sumie pic. Od ćwierćwiecza się pałętam, czuję, że nie umie bić. Świat to film, siedzę gapiąc się jak bardzo głupi widz. Chciałbym grać w nim. Chciałbym grać w nim główną rolę. Ty i ja i parkiet i ten ultrafiolet. Mówię to bez żartów, jesteś wzór dla Polek. Jesteś wzór dla Polek, tu masz aureole. Chciałbym grać w nim główną rolę. Ty i ja i parkiet i ten ultrafiolet. Mówię to bez żartów, jesteś wzór dla Polek. Jesteś wzór dla Polek.